als je het niet zou doen, ja, waar ben je dan? Dus ik denk dat je wel degelijk moet proberen om die voormalige vijanden bij elkaar te brengen. En dat juist door het historische perspectief je kan zien wat zijn de condities waar je over na moet denken. Zoals het commitment van volgende generaties dat je mee moet nemen. Je kunt niet achterover gaan leunen als je het eenmaal als hebt opgetuigd. Het luisteren naar wat mensen echt nodig hebben. Dat zijn een paar van die condities waar je echt aan moet voldoen als je een lange termijn vrede en verzoening wil. Als je duurzame vrede wilt, zijn dat de dingen waar je over na moet denken. Ja, duurzame vrede, daar gaan we naartoe. Absoluut. Dankjewel, David van der Linden, universitair docent vroegmoderne geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Heel erg bedankt dat je hier was in de nacht. De nacht van BNN VARA. En daarmee komt er een einde aan het gesprek tussen mij en David van der Linden over transitional justice. Daarmee sluit ik dit gesprek ook af. Heel erg bedankt voor alle vragen die zijn binnengekomen. En we gaan het hebben zometeen over jouw verhaal. Maar nu eerst is het even tijd voor muziek. Namelijk voor Otis Redding met I've Been Loving You Too Long. I've been loving you. Stop now. You're tired and you want to be free. My love's growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you. I don't want to stop now. Oh. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. Een hele goede nacht. En je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. En de komende week zijn we hier elke nacht en blikken we terug op verschillende maatschappelijke thema's die een grote rol hebben gespeeld in de afgelopen 10 jaar. Maar ik wil ook met jou in gesprek. En aangezien deze hele week in het teken staat van de afgelopen 10 jaar... ben ik benieuwd naar jouw verhaal. Daarom is mijn vraag van vandaag: ben jij nu gelukkiger dan 10 jaar geleden? Wat is er in deze 10 jaar gebeurd wat jou eventueel gelukkig heeft gemaakt? Of was het vroeger eigenlijk allemaal beter? Met vroeger bedoel ik dan 10 jaar geleden. Laat mij weten hoe deze 10 jaar zijn geweest voor jou. Doe dat via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En dan moet ik nog een liedje draaien daarvoor. Dus ik ben benieuwd naar jullie verhaal. Laat het me weten. Hoe waren jouw afgelopen 10 jaar? Met Back to Black. Rosa Wierda. De nacht van BNN Vara. En ik stelde net de vraag over jouw leven eigenlijk de afgelopen 10 jaar. Ben jij gelukkiger geworden of niet? En daar is heel veel op gereageerd. Hartstikke fijn dat er zoveel is gebeld en geappt. Ik ga een paar appjes voorlezen. Zo zegt Mary. Ik zou graag willen dat we de tijd achteruit konden draaien. Er zijn veel vervelende dingen gebeurd afgelopen jaren. Dit is een appje wat ik veel binnenkrijg. Mensen zijn heel erg negatief over COVID. Over de oorlog in de afgelopen jaren. Dus daar kan ik me ook alles bij voorstellen. Maar Piet zegt, ik ben nu een stuk gelukkiger dan toen. Ik ben nu voor de tweede keer getrouwd. En ik voel me gezonder dan ooit. Kijk, dat is mooi, dat persoonlijke geluk, dat telt natuurlijk ook voor 10. En er is ook gebeld. En ik ga als eerste naar Dammes. Ja, Dammes, goedenacht. Ja. Vertel, ben jij gelukkiger nu of juist niet? Nee, ik ben ongelukkiger. Maar dat komt meer... Niet dat ik dan persoonlijk niks meemaak, wat niet me gelukkig maakt. Maar het gaat erom dat je als maatschappelijk persoon... Ja. Dan ben je ook verantwoordelijk, niet? Je voelt je eigen... je wil mede bepalen waar de toekomst heen gaat. Ja, dan wil je als het ware minder bijvoorbeeld... Ik kies altijd voor de Partij van de Arbeid. Ja. En meestal nog op die burgemeester is in Arnhem, weet je wel, want die stond helemaal onderaan aan de reis. Dacht ik, dat is een rechtvaardige Marokkaan, die wil ik erin hebben. Ja. Maar Koes heette die, geloof ik. Doe je de burgemeester van Rotterdam? Nee, die andere in Arnhem. Oh jee, dat moet ik heel snel even opzoeken. Nee, is goed. Ik geloof dat die Koes daar was in Amsterdam, deel dinges en... De politieagent en alles. Ja, dat was, al met Marcus, ja. Ja, dat was, dus die verdient het. Maar waar het om mij om gaat is, ik ben nu 82. Mm. Dus ik heb de oorlog meegemaakt als kind. Maar ja, dat besef je niet zo goed. Ik had alleen maar goede Duitsers om me heen. Ik kreeg nog te eten van mijn jongen. Ja. Dus dat was helemaal anders. Ja. Maar op een gegeven moment, na de oorlog, weet je, dan was je heel docil. De ministers hadden een steek op, die werd excellentie genoemd. Mm-hmm. En je zat in de zuil, dus ik kreeg weinig informatie. Maar toen ik ging werken, toen kwam ik op de grote zeesterren, 7000 man. Die in Indonesië gevochten hadden. Ja, het waren toen geen schurken of zo. Dat waren de helden, soldaten, die hadden in Korea gevochten. En andere lui, en je had nog communisten, socialisten. Yeah. Dus het was een doorlopend bad van informatie over... Ik kwam uit de katholieke kerk. Veel meegemaakt. Maar goed, wat ik wil zeggen is, op een gegeven moment de 60e jaren, toen kreeg ik in één keer het gevoel, Stalin was dood. En Stalin was natuurlijk een schurk. Maar in Italië had je dan het communisten met een menselijk gezicht. Ja. Ja. En dat ging je het gevoel krijgen, dat de arbeider ook een beetje, die werd... Je ging uit die katholieke kerk weg. En er kwam steeds meer zeggenschap. De arbeider kreeg ook. En je had toch het gevoel dat het vooruit ging. Ja, dus de democratie werd beter eigenlijk. De democratie werd beter. Ja. En dat zou in de toekomst ook beter gaan. Ik had bijvoorbeeld, ben ik 82. Mm. Je hebt niet het eeuwig leven. Ik wil nog wel leven worden. En ik ben ook wel bang voor de dood. Maar ik dacht, oké, als ik dood ga. De mensen waar ik om geef. De jeugd, vooral kleine kinderen en alle anderen. Die gaan een betere toekomst tegemoet. En dat is niet zo. Nee, want waarom zie je dat niet zo? Dat zie je gewoon. Je gaat naar een dictatuur toe. Dat kan niet anders. Je kan de problemen niet oplossen. Die kunstmatige, die AI, weet je, waar je het nou allemaal over hebt. Kunstmatige intelligentie? Je gaat dat overnemen. Want je hoeft niet per se als een mens eruit te zien. Maar die hebben, laat me zeggen, je hebt wiskundige problemen. Daar ben ik een beetje mee bezig. Ik ben niet zo ver. Maar dan zie je dat op een gegeven moment de menselijke geest dat niet meer op kan lossen. Maar die computers wel. We hebben er geen zeggenschap meer over. Dus u bent eigenlijk... Een heleboel dingen. Ja, u bent eigenlijk bang dat de menselijke kant van het leven wordt vervangen door computers? Ja. Door de kunstmatige intelligentie en dat dat ook... Onder andere. Maar daartussenin... Ja. Laten we zeggen, je hebt nou... Gaan ze dadelijk het geld weghalen. Je kan dus niet meer bij je geld. Dus als je in opstand komt... In de Tweede Wereldoorlog was het geld. Dus de mensen die in opstand kwamen tegen de Duitsers... Die hadden geld. Die konden geld krijgen. Nu kan je er niet meer bij. Maar wie zegt dat we niet meer bij het geld kunnen komen dan? Oké, als je het op een gegeven moment kan je het alleen nog maar met je kan je het gewoon niet meer pinnen. Oh, dat het allemaal elektronisch wordt. Ja, en dan kan je het niet meer. En dan zegt die bank, wacht eens even. Dat gebeurt nu ook al met wappies. Die krijgen dan, kunnen niet meer bij hun geld. Oké, maar dit is natuurlijk wel enorm speculeren dat dit gaat gebeuren. Dat weten we natuurlijk niet zeker. Moet je luisteren. Het eerste wat de arbeider weggeeft... En dat is de grote massa, dat is de vrijheid. Mm-hmm. Want we kunnen niet tegen vrijheid, ja. Als je ziet, laat me zeggen, ik kreeg een uitkering toen in die tijd van Fortuyn. Ja, met dat je het paars, geloof ik, met de VVD en de Partij van de Arbeid. En dat het en zo. Dan had je de beste uitkering die je ooit kon krijgen. Je had gewoon goed, ja. Yeah. En je kreeg met kerstmis een boel geld. Ik dacht, ja, dat moet ik niet vertellen aan mensen die nog werken. Op het laagste niveau, want... die krijgen minder. En weet je wat er gebeurde? Weet je wie op Fontuin stemde? Mensen die een uitkering hadden. Okay. Fontuin zei van, joh, je krijgt dat helemaal, ik ga dat veranderen. Dus de mensen en Marx, dus om die reden erbij te halen. Dat is heel belangrijk wat ik nu zeg. Dus het maatschappelijk zijn bepaalt jouw bewustzijn. Het is niet mijn denken bepaalt het maatschappelijk zijn. Maar het maatschappelijk zijn, dus het kapitalisme, om het een beetje ordinair te zeggen. Die bepaalt wat waarheid is. En dat zag je bijvoorbeeld met die kapjes om. Dan moet je in één keer kapjes om met die corona. De burgemeester van Rotterdam zei, alles dicht. Maar is helemaal niet nodig. Goed, dames, ik hoor enorm veel frustratie. Er zijn veel beren voor jou op de weg. Veel zorgen die je ook draagt naar de toekomst, dat hoor ik al. Maar wat zijn dan toch de dingen die jou zelf wel gelukkig maken? Zijn die nog überhaupt? Ja, kijk, ik ben met filosofie bezig. Ik heb in de vorige eeuw heb ik nog mijn studie psychologie niet afgemaakt en filosofie niet. Maar ik ben wel doorgegaan, daar ben ik altijd mee bezig geweest. Mm-hmm. En ja... krijg je steeds voor inzicht. Als ik Wittgenstein, dat kan je zelf niet, dan moet je overlezen en zo, weet je wel. En op een gegeven moment heb ik het een beetje door. Ook weer even terug naar die oude Grieken, Socrates, Socrates, Plato. En ook gewoon met Galilei en alles. Hoe het wereldbeeld verandert. Nou, dat is zo mooi allemaal. Dat probeer ik altijd aan de jeugd te vertellen, weet je. Sommigen die reageren. Bij Albert Einstein, dat die jeugd praten. Dan zat ik vanavond nog, zat ik in de bus had in Rotterdam. En de meisjes gaan een beetje op, de tram moest nog komen. Toen keek ze in mijn boek waar ik zat te lezen. Er wel een stuk waar ze een beetje, toen wou ze weten. Heb ik ze verteld over de Frankfurter Schule en zo. En ik heb ze verteld over Marx en Freud. En en Nietzsche, dat er net in de soep zon zijn, weet je wel. De meeste zo'n achterdocht. Maar de meeste jeugdigen, ook bij Albert Heijn. Dus dat is een beetje op de afdeling wat hoger opgeleide jeugd zit. In die toevallige Albert Heijn. En dan vraag ik een beetje de markt is. Nee, alleen eentje die filosofie studeert. Die is enthousiast, weet je. Dan. Precies. Dames, ik denk dat dan een mooi doel is voor de komende tijd. Om de filosofie te delen met de jeugd. In ieder geval, ik hoop... Maar als laatste, ja, wil ik wel nog even zeggen. Ik dacht dat ik rustig dood kon gaan. Ik wilde niet doodgaan, weet je. Nog steeds niet. Maar toch dat ik van de gedachte dat oké, het wordt beter. En dat maakt me, dat doet me pijn. Dat ik, dus, ik zie mijn kleinkinderen en denk ik, jezus, wat moet dat worden, weet je. Dat is erg. Precies. Ik wil je heel erg bedanken, Dames, voor je verhaal. Ja. En misschien tot de volgende keer. Oké, bedankt dat je fijne dat nacht. Wil horen. Dag. Hoi. Dan ga ik door naar Els. Els, hele goede nacht. Ja, hele goede nacht met Els. Ja, Els, jij bent 70. In de 70 in ieder geval. Ben jij gelukkiger nu dan 10 jaar geleden? Ik ben geboren in Den Bosch. Ja. Ik woon 50 jaar al in Rotterdam. Oké. En... even, dus dat is toch een beetje in 10 periodes van 10 jaar. De laatste 10 jaar, nee, vanaf mijn 40ste mag ik niet meer werken. Ik vind wel, dat had ik nooit verwacht, dat in 1 generatie er heel veel verandert. Ja. Ten aanzien van, ik heb ook een psychische mankementje, laat ik het maar zo zeggen. Mm-hmm. Ik had gekund dat het beter geworden was. Nee, helaas. Dat is niet beter geworden. En ik heb ook moeite soms met het leven. Want ik kan niet fietsen, ik kan bijna niet lopen. Ik zit gewoon veel thuis. Maar ik heb geen kinderen, gelukkig maar. Ik had ze ook waarschijnlijk nooit kunnen krijgen. Maar wat ik gewoon heel erg veel moeite mee heb... in Rotterdam, maar volgens mij in het hele land... dat iedereen agressiever wordt. Oh ja? Heeft hij daar veel last van? Ja, heel veel. Even als voorbeeld. Ik woon in een flat. 2 hoog. Geen grote flat. Maar ik zal toch moeten verhuizen. Omdat het soms bijna niet meer gaat. Maar in principe is die flat hartstikke leuk. Maar mijn slaapkamer is op de hoek. Mm-hmm. En vanaf dinsdagnacht, van afgelopen dinsdag op woensdagnacht, hebben ze PVC-buizen, want ze zijn met de herbestating bezig, PVC-buis in de fik gestoken. Een container waar vooruitje lag van stenen, van dingen, van de riolering, in de fik gestoken. Ze zijn 2 uur bezig geweest met blussen. En ik ben eigenlijk wakker geworden omdat ik het zo benauwd kreeg. Dat vind ik erg. Ja. En ik vind het gewoon heel erg. Nederland verandert, maar de hele wereld verandert. En ik zou bijna willen zeggen, ik weet niet van wie die uitspraak is, maar laten we alsjeblieft een beetje lief zijn voor elkaar. En terugkomend op wat meneer voor mij zei, ik ben eigenlijk, ik weet niet of hij dat zei hoor, sorry, ik hoor ze af en toe niet goed, maar ik vind de burgemeester Abu Talib, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik vind dat hij het goed aanpakt. Zeker. En iedereen, ik kan geen televisie kijken zo makkelijk. Ik luister graag naar de radio. Maar in de dag voorafgaand aan het carnaval, werd de sfeer steeds agressiever. En toen ik nog auto's kon rijden, tot slot, dan hang ik op. Maar toen, met de smalle straat, ik stak mijn hand op om te bedanken, want een automobilist stopte. En die dacht dat mijn middelvinger opstak. Ik kan dat geen eens, maar goed. Daarom rijd ik ook maar geen auto meer. Maar een scootmobiel is bijna nog gevaarlijk, hoor. Dat kan ik u zeggen. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen, inderdaad. Oh. Maar eigenlijk wat u zegt, dat klopt helemaal. We moeten allemaal een stukje liever voor elkaar worden. Ja. Maar dat is zo belangrijk. Want ik bedoel, de jeugd heeft het. En daar word ik emotioneel van. Niet omdat ik, maar ik was vroeger kinderverpleegkundige. Maar niet omdat, nee, heel veel kinderen hebben 's ochtends niet eten. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. En dan denk ik, ik merk gewoon als mensen uit een ander land komen. Ik heb heel veel verpleging nodig. Dan zijn buitenlandse mensen. Begrijp me goed. Niet iedereen is hetzelfde. Maar die zijn gewoon wat socialer, wat liever voor elkaar. Dus ik hoop dat we dat in dit jaar, het lijkt wel een wens voor 1 januari, maar dat we gewoon een beetje liever voor elkaar zijn. Ja, laten we die wens dan vanaf nu in laten gaan. Dat ja, we dat gaan doen. En tot slot, ik wens gewoon, Mark Rutte is al afgezet. Els, dankjewel. Die wens is uitgekomen. Ik wens je een hele fijne nacht. En hopelijk worden we allemaal liever. Programma. Tot hoe laat duurt het? Het programma duurt tot 5 uur. Oké, dankjewel. Dankjewel, Els. Fijne nacht. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. In jaren die ook geen liefjes waren, duiken Roelof de Vries en Wouter Bouwman terug in de tijd naar het jaar 1920. Met waarin de Rode Duivels de wereldtitel pakten en België de mini-staat neutraal Morezet inlijft. Hoe dat precies zit, dat hoor je in deze podcast. Eerder, in het jaar 1920... Goedemorgen Roelof, je spreekt met Albert Plesman. Goedemorgen. Ik ben de leider van de KLM. Ja. De president, kun je wel zeggen, de algemeen directeur zal ik waarschijnlijk later worden. Maar goed, we gebruiken die termen nog niet. Het is 1920. We hebben de eerste lijnvlucht uitgevoerd tussen Amsterdam en Londen. Oh. Dus dan zijn we met een vliegtuig. Het is ongelooflijk. Een heel klein stukje, toch? Een heel klein stukje. Ja. Heb jij het wel eens gelopen, dat hele kleine stukje? Nee. Nou goed, ben je het wel eens met de auto? Dat gaat niet, hè? Nee. Zit water tussen. Ja. En het lijkt me niet dat het een gebied is waar je een tunnel onder legt. Okay. Dus wij zijn nu met iets nieuws bezig. Vanaf een weiland bij Amsterdam vervoeren wij sinds dit jaar mensen, en let op, met een vliegmachine. Dus die stappen in en die stappen in Londen weer uit. Dus dat willen wij gaan doen op regelmatige basis dit jaar. Ja, ik en vind, daar is dit jaar, hou nou even je kop, want dit is een belangrijke ontwikkeling. Dit jaar willen wij maar liefst 440 mensen op en neer brengen van Amsterdam. Dus die stappen in een vliegmachine. Ja. En die landt dan in Londen. Stel je voor dat iedereen dat gaat doen. dat kan natuurlijk niet, want dan wordt het een gekkenhuis. En dat is natuurlijk een maximum aan. Ik heb hier ook tegen die omwonenden gezegd, maximaal 1000 vluchten per jaar. Meer zal het niet worden, groter zal het niet worden. Dit is echt iets voor de elite. Het klinkt wel als een concept waar toekomst in zit. Ja, dat is het natuurlijk ook. En je zou ook, maar goed, die gedachte die heb ik niet, bommen. Nou. Je kunt bommen aan boord doen. Nou. Ja, maar ja, goed, ik zeg dat ook niet hardop. Dat zeg ik alleen tegen mijn vrouw. JGLW. Jaren die ook geen lievertjes waren. En naast mij Wouter Bouwman, goedemiddag. Hallo. We gaan 100 jaar terug in de tijd, naar 1920. Zoals je van Marcel van Roosmalen hoorde, het jaar dat KLM onder leiding van Albert Plesman haar eerste lijnvlucht uitvoerde. Verder was het geen lievertje voor de mensen uit Neutraal Moresnet, want hun staat verdween. Daarover hoor je zo meteen meer. Maar eerst natuurlijk, Wouter, wat zijn we verder vergeten uit 1920? Roelof, in 1920 was deze vrouw al 3 jaar oud. We'll meet again. Don't know. Vandaag overleden. Vera Lynn, ja. 103 jaar oud, Vera Lynn, inderdaad, vandaag. Dus in Nederland hoor je dit geluid vanaf begin 1920 steeds vaker. Luister goed. Is geen kikker? Hikken. De mysterieuze hikziekte die rukt op. Het Algemeen Handelsblad van 1920 meldt dat er in de regio horen mensen zijn die somwijlen enkele etmalen achtereen onophoudelijk, bijkans na iedere minuut, luid hikken. Ja, nou is het in het begin nogal geinig, op een gegeven moment wordt het irritant. Zeker. Ja, maar er overlijden ook mensen aan. Onder andere in Frankrijk, daar zijn ze zwaar getroffen. Daar word je zelfs pas geholpen als je 12 keer per minuut hikt of meer. Eind jaren 20 verdwijnt de hikziekte trouwens net zo plotseling als dat hij opkwam. En het zou kunnen dat het iets te maken heeft met de net zo beruchte slaapziekte. Dat dat een verband heeft. Ja. 1920 was ook het jaar dat de Nederlandse vrouwen voor het eerst stemmen. En ook verkiesbaar zijn. Agnes de Vries Bruins, die kwam bijvoorbeeld in 1922 in de Tweede Kamer. En zij vertelt over haar eerste ervaringen daar. Wij kwamen daar dus binnen in, nou, zal ik zeggen, min of meer welkome stemming van de heren. Hoe voelden de vrouwen zichzelf? Dat was heel eigenaardig. Er waren vrouwen bij die min of meer verlegen zijn, net zo goed als mannen. En er was er een die zei bijvoorbeeld een keer tegen mij toen ze een tijdje in de kamer zat, als je je vader en je moeder vermoord hebt, dan ben je nog te goed om kamerlid te wezen. Nou. Die vonden het dus niet erg prettig. Heel bijzondere vergelijking. Zo leuk was het daar dus niet voor die eerste vrouwen, Roelof. Nee, ik vind haar wel leuk. Gezellig. Ja. Agnes de Vries Bruins dus. In 1920 is ook het jaar dat het eerste Chinese restaurant in Nederland wordt geopend. In Rotterdam opent Cheung Kwok Lo. Het begin van een culinaire revolutie. De laatste tijd verrijzen deze restaurants ook in de provincie als paddenstoelen uit de grond. Er zijn er thans al meer dan 300. Kennelijk wil iedere Nederlander regelmatig uit Chinezen gaan. Want in de keukens werkt het personeel altijd onder hoogspanning. Toen ging het nog goed in deze branche. Inmiddels neemt het aantal Chinese restaurants in Nederland al jaren af. Op het hoogtepunt waren er ongeveer 2300. Nu, naar schatting, nog maar 1300. En het wordt steeds minder. Zonde. Heel erg pijnlijk, ja. Al die sushi-tenten en zo, hè. Vreselijk. Meer gastronomisch nieuws in 1920. Toen zonk er in een storm bij Terschelling een groot vrachtschip met 35.000 vaten port, whisky en wijn. Het schip zonk. Maar de vaten die bleven uiteraard drijven. En die zouden niet veel laten aanspoelen op het strand van Terschelling. Daar wisten die jutters natuurlijk wel raad mee daar. Vertelde Hille van Dieren van het Wrakkenmuseum in het Radio 1-programma Focus. Ja, het was zo. Ze hadden allemaal een boordje bij zich, een houtboord. En dan het lag helemaal vol met vaten. En dan boorden ze er een gaatje in. En dan hielden ze de klomp eronder of de pet. En dan proefden ze het. En als het zoet was, dan dronken ze het op. Of tenminste, dan namen ze het mee. En als het zure wijn was, dan liet ze het gewoon weglopen in het zand. En op het laatst waren ze zo dronken dat ze rolden van de duinen af, zegt men. Dus, fantastisch. Ja, je hoort zo die zucht, hè? Hij was dus heel graag bij geweest. Ik weet ineens ook waar die hik vandaan komt in dit jaar. Ja. Hille van Dieren dus, die was er graag bij geweest. De vaten, als je kijk, kleine jongens die hadden een petje of een klompje mee. Mm-hmm. De grote jongens die hadden vaten meegenomen. Nou ja, uiteindelijk ga je dus half lam, ga je als eilandbewoner dat dus begraven, zodat niemand het vindt. Ja, en dan is het natuurlijk zo goed verstopt, dan kan niemand het meer vinden. En wat gebeurde er? Die vaten, er zaten ijzeren hoepels omheen. En na een aantal jaren roesten ze door. En toen zei die vuurtorenwachter, die ook jager was, hij zei, nou, je kon het precies zien, zei hij, waar die vaten zaten, want dan liepen de geiten dronken door dun. In het jaar dat in Amerika dus de verkoop van alcohol verboden wordt, zijn de geiten op Terschelling dronken. Mooi. 1920 is een Olympisch jaar. De Spelen worden gehouden in Antwerpen. En die zijn niet heel succesvol voor de Nederlanders. Sterker nog, er was een schandaal. Mm. Altijd goed. Het Nederlands voetbalelftal dat sliep op woonboten op de Schelde. En de spelers die vervelen zich zo dat ze met sham ingesmeerde grammofoonplaten in de rivier gooien. Ja, heel raar verhaal. De Belgen die doen het wel beter. Antwerpen 1920 was een enorm sportief succes voor België, met 14 keer Olympisch goud, 11 keer zilver en 11 keer brons. Een unicum in onze sportgeschiedenis. Zelfs de Rode Duivels waren toen goed voor goud. Je hoort een klein beetje verbazing. Zelfs de Rode Duivels die wonnen goud. 1920, dan zijn er nog geen wereldkampioenschappen voetbal. Die komen pas in 1930. Ja. Wat dus eigenlijk betekent dat de Belgen in die tijd ook als wereldkampioen worden gezien. Nou draagt elke wereldkampioen een ster boven het logo op het shirt. Dat mag. En dat FIFA schijnt dat ook voor Olympische kampioenen van voor 1930 goed te vinden. Dus voor de Belgen ook. Maar die Belgen, die lieve bescheiden Belgen, die hebben alleen een kale lege plek op de borst. Boven het logo. Waarom geen ster? En hoe kon België eigenlijk goud winnen op die Spelen? Voetbaldenktank De Witte Duivel voert al een paar jaar actie om die ster op het shirt van de Rode Duivels te krijgen. Voetbalauteur Raf Willems is lid van De Witte Duivel. Goedemiddag, Raf. Goedemiddag. Goud. In eigen land ook nog. Nou, hier in Nederland zou die ster dan al ongeveer op het shirt zitten voordat de wedstrijd afgelopen is. Waarom hebben jullie die ster niet op dat shirt? Dat kunnen alleen de mensen van de voetbalbond uitleggen, hè, dat de wegen daar zijn een beetje ondoorgrondelijk. Maar wat wel duidelijk is, en dat wil ik toch nog eens citeren uit de media van toen, Sportrevue, jullie Nederlandse sportmagazine van die tijd schreef. Mm-hmm. Belgen, gedenk trots uw eerste wereldkampioenen voetbal. En het Franse Weekblad, dat toch bekend stond als het beste van West-Europa toen buiten Groot-Brittannië, Le Miroir des Sports, schreef ook, blokletterde echt, Les Belges champions du monde de football. Wat betekent dat? Dat de internationale media echt vonden dat de Rode Duivels de eerste wereldkampioenen voetbal waren. En dat is een historisch hart. Dat is hartstikke leuk dat tijdschriften van 100 jaar oud dat zeggen, maar die ster, heb je het ooit gevraagd aan de voetbalbond, van waarom doen jullie dit niet? We hebben het voorgelegd, maar nogmaals, ik weet niet. Eigenlijk zouden jullie het hen zelf moeten vragen. Ik kan niet voor hen spreken. Het is niet gebeurd. Gaat het gebeuren? Dat weten we niet. Maar ze zijn voor mij als historicus, en dat vind ik veel belangrijker uiteindelijk dan die ster, beschouwd door de internationale media als de eerste wereldkampioen voetbal. Ja. En daar kun je toch mee leven, kun je mee verder in het leven, Rode Duivels zijnde. Nou, gun ik de Belgen alles. Ik ben een liefhebber van Belgen. Ik gun jullie die ster. Maar die finale, het was natuurlijk wel een beetje een gekke wedstrijd, hè? Het is een finale een beetje op ons lijf geschreven, zeker, hè? In de absurdistisch wordt ons land soms genoemd, de kunst van het absurde leven. En daar was die finale helemaal in. Om te beginnen zaten er 42.000 toeschouwers in een stadion dat maar plaats bood aan 30.000 mensen. Dus wat gebeurde er in de nacht voor de finale? Waren verschillende jongelui begonnen met het graven van tunnels onder de omheining, waardoor dus 12.000 mensen gratis binnenkwamen. Die zaten tot aan de zijlijn. Men moest soldaten inzetten om die van het veld te houden. Het was ook een record voor Europa, weer al buiten Groot-Brittannië, inzake toeschouwers voor een voetbalwedstrijd. En dan de finale zelf. Moest België het opnemen tegen de grote favoriet Tsjechoslowakije. Ja, laten we zeggen dat de Tsjechoslowaken toen een beetje de Nederlanders van die tijd waren. Heel mooi kort passenspel op de mat legden en iedereen wegtikte. Hadden gewonnen in de wedstrijden vooraf met 7-0, 4-0, 4-1, 15 goals. België had ook een sterk team, maar startte toch niet als de favoriet. Iedereen verwachtte, en vooral de Tsjechoslowaken zelf, dat zij met de vingers in de neus het goud zouden halen. Maar dat liep verkeerd. Ja, dat liep verkeerd. Sterker nog, de wedstrijd werd niet afgemaakt door de Tsjechoslowaken. Nee, België speelde wat men vandaag noemt een soort omschakelingsvoetbal. Hè. Dus het balbezit was voor de Tsjechoslowaken en wij gingen erover, wij, de Rode Duivels dus, gingen erover op basis van counterspel, maar ook op basis van een heel sterke conditie. En men zei, tenminste dat was het standpunt van de Tsjechoslowaken, dat de scheidsrechter in ons voordeel floot. Dat moet je een beetje in de context van die tijd zien. Die scheidsrechter was een 64-jarige Engelsman. Dat vonden die Tsjechoslowaken veel te oud. Maar hij werd ook beschouwd als iemand van de andere kant. In die zin dat de Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog, 2 jaar eerder pas was afgelopen. En dat Engeland en België in dezelfde coalitie van geallieerden zaten tegen de Duitsers met het oude Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Waar Tsjechoslowakije in die tijd een onderdeel van was. Dus het baadde ook een beetje in die sfeer van overwinnaars en verliezers van de Wereldoorlog. En om die reden keken de Tsjechoslowaken met veel argwaan naar die Engelse scheidsrechter en werden de 2 goals echt gecontesteerd door hen. Het eerste zou een fout over de keeper zijn geweest die niet werd geblazen en het tweede een buitenspelgoal. Ja, dus men was al woedend in de wedstrijd. Precies, maar zij verlieten het veld, waardoor de Belgen bij 2-0 wonnen. Verdiend hoor, ding er niks op af, maar ik dacht, ik wil het toch even benoemd hebben. Het was een gekke finale. Maar goed, ja, 2 minuten voor de pauze werd er een speler uitgesloten voor een brutale fout. En zij vonden dat ook weer niet kunnen en gingen gewoon collectief van het veld. En ze kwamen niet weer terug. Dat is een uniek gegeven in de geschiedenis van het wereldvoetbal, dat een finale van een groot toernooi na 43 minuten werd afgefloten. En zo gebeurt. Zo won België uiteindelijk wat beschouwd wordt als de wereldtitel. En gouden medaille en werden wij, de Rode Duivels, dus de eerste wereldkampioen uit de geschiedenis van het voetbal. JGLW, jaren die ook geen liefjes waren. En wat je hier hoort is niet de kermis van Purmerend. Nee, het is het volkslied van een mini-staatje waarvoor 1920 geen lievertje was. Het is namelijk de nationale hymne van Neutraal Moresnet. Het is een klein staatje direct onder Vaals en Limburg dat er meer dan 100 jaar lang voor zorgde dat Nederland geen 3-landenpunt, maar een 4-landenpunt had. In 1920 kwam de geschiedenis van dit kleine staatje met deze Amikejo Mars als volkslied tot een einde. Inge Helge, die werkt bij het museum Vieille Montagne, dat het verhaal van Neutraal Moresnet levend probeert te houden. Vanuit Maastricht, goedemiddag Inge. Ja, goedemiddag. Ik zei het net al, Neutraal Moresnet was een klein mini-staartje. Hoe is het daar ontstaan? Ja, dat is tijdens het congres van Wenen, dus direct na Napoleon. Daar werden de grenzen van Europa nieuw verdeeld. En daar stonden verschillende paragrafen. 1 paragraaf was voor Duitsland, voor Pruisen, sorry. Mm-hmm. En 1 voor Nederland. En die paragrafen verklaarden eigenlijk waar de grenzen in onze regio waren. Maar het probleem was, als je die naast elkaar legde, dan klopte het niet. Ja, daar was juist een mijn, een zinkmijn. Ja, en die zinkmijn die wil iedereen hebben. Ja. Ja. Ja. Dus ja, dan was het probleem, wat gaan we doen? Dan hebben ze besloten, ja, het is niet van u, het is niet van mij. We gaan het neutraal laten. We noemen het Neutraal Moresnet. En we gaan het samen beheren. Ja, die mijn, die was eigenlijk, de zinkmijn was eigenlijk de belangrijkste mijn van Europa. En daarom is überhaupt Moresnet opgericht worden. Het was Neutraal Moresnet, sorry. Ja, precies. Ja, ja, er zijn meerdere Moresnets, maar dat is weer een ander verhaal. Neutraal Moresnet was 344 hectare groot. Hoeveel mensen woonden er? Ja, in het begin waren het maar 256. Maar tegen 1914 waren het dan bijna 5000. Oké, het trok wel mensen aan ook. Ja, natuurlijk. Er zijn door de mijn natuurlijk, daar was werk, hè? Mm-hmm. Ja, ja. En iedereen die een nieuw landje opricht, ik spreek er wel eens hier eentje, die weet dat levert ook problemen op. We gaan er eens even een paar belichten. Bijvoorbeeld de tijd. In Neutraal Moresnet kon je nooit echt op tijd komen, heb ik me laten vertellen. Ja, dat klopt. Ze hadden 3 officiële uurtijden. De Pruisische, de Nederlandse en de Belgische. Tussen de Belgische en de Duitse was een uurverschil. En tussen de Nederlandse en de Belgische dan weer 20 minuten. Dat maakte natuurlijk ieder afspraak moeilijk. Ja. En als je dus bij in Neutraal Moresnet binnenkwam, was er een grote toren met 3 klokken met alle 3 officiële uurtijden. Maar ja. Ze konden toch ook even afspreken, jongens, we houden de Pruisische tijd aan? Of de Nederlandse of de Belgische. Waarom deden ze dat niet? Ja, dat was gewoon de wetgeving van geen enkel van de twee landen telde. Dus hadden ze het gewoon... Iedereen wou zijn eigen wetgeving Niemand houden. Niemand wilde een concessie doen. Ja, dat was het. En dan heb je natuurlijk ook, want je hoort bij verschillende landen... Je bent een land, maar je valt onder andere landen. Dat is ook lastig met wetten. Want de wetten van welk land volgden ze dan? Ja, dat was echt lastig, want eigenlijk de twee wetgevingen van beide landen telden niet. Ja, toen zeiden ze, wat gaan we doen? Maar laten we dan even staan, de wetgeving die ervoor was, dat was de code Napoleon. Mm-hmm. Maar die was wel erg verouderd. Dus eigenlijk, je mocht kiezen waar dat je naar de rechtbank ging. Was het, wou je in het Frans, dan ging je naar België. Wou je het in het Duits, dan moest je naar Aken. En voor de rechter was het ook een groot probleem. Want die wetgeving die hij moest toepassen, die was ergens anders nooit niet meer gebruikt. En die was dus totaal oud. En dat was een heel moeilijke situatie. Ik snap het. En dat heb je, het was ook een belastingparadijs. Dat trekt ook weer allerlei mensen aan, stel ik me zo voor. Ja, de belastingen waren laag. Want alle nieuwe belastingen die in de buurlanden worden ingevoerd... zijn niet toegepast in neutraal Moresnet. Bijvoorbeeld de belasting op alcoholproductie, die bestond er niet. Dus ja, dan kan je wel denken dat er veel gesmoggeld wordt, zeker met alcohol. Ja. En eigenlijk de inwoners van neutraal Moresnet gingen inkopen daar waar het het goedkoopste was. Hè. Dat was eigenlijk een mooi extraatje voor de inwoners. Hè. Dan hebben we een beeld van hoe het staatje eruit zag. Maken we even samen een sprong in de tijd. Neutraal Moresnet was dus niet onafhankelijk, dat is wel een staat, maar ze hoorden bij onder beheer van andere landen. Toen kwam er iemand en die zei, nou, wij willen eigenlijk wel onafhankelijk worden. En dat wilde hij bereiken met postzegels, as you do. Ja, dat is zeker. Dat is de arts, de dokter Molly, dat was de arts van de Vieille Montagne, dus van de mijn. En die wilde dat neutraal Moresnet onafhankelijk werd. En dat deed hij met postzegels. Uh-huh. Maar die zijn maar pas... die zijn direct verboden worden, dus een paar dagen maar verkocht. Ja, en dat maakt natuurlijk dat ze zelden zijn en waardevoller. Hebben jullie ze ook in het museum? We hebben er een paar, ja. Kijk. Het is niet gelukt met die onafhankelijkheid. En nou hebben wij het over 1920 vandaag. Dat is het jaar dat het land werd opgedoekt. Wat ging er mis? Ja, dat is eigenlijk de oorlog, hè. Opgedoekt... Dus met het verdrag van Versailles, toen was vastgelegd dat het Belgische grondgebied wordt. En ging dat zonder slag of stoot? Want wij hadden het vast ook wel willen hebben. Wij als Nederland dan. Ja, maar toen was het al Pruisen en België. Dus na de Belgische Revolutie is het eigenlijk de grens met België geworden. Ja. En daardoor hoorde het eigenlijk al aan België. En ook de mijn was door België beheerd. Kijk, ik vind het altijd een fascinerende geschiedenis over dit mini-staatje. Volgens mij zijn er ook veel mensen die het niet zo goed kennen. Hoe denk je dat het komt dat weinig mensen die geschiedenis kennen? Ja, ik denk dat ze gewoon door de twee oorlogen opgeslokt is. Hm. In deze periode ging de historici, en terecht natuurlijk, naar de Grote Oorlog. En niet zozeer naar neutraal Moresnet. En ook na een oorlog heeft de bevolking behoefte naar toekomst. Ja. Wat is er vandaag eigenlijk nog te zien dat herinnert aan dat landje? Ja, natuurlijk het museum. Hè. Pak je podium, maak reclame. Ja. Dus daar wordt de hele geschiedenis op moderne manier weer opgevat. Ook heel interactief. Mm-hmm. En we hebben ook nog sporen van de mijn. En we hebben nog vele grensstenen. Ja, staat er eigenlijk nog een grenssteen bij Vaals ook? Ja. Je hebt eigenlijk van Vaals kun je naar Calamine. Calamine is daar waar de mijn vroeger was. Mm-hmm. Kan je te voet en dan kan je langs alle grensstenen. Kijk. En ik heb me laten vertellen, de laatste inwoner van neutraal Moresnet is recent overleden. Ja, dat is juist. Ja, dus we moeten het hebben van het museum. Ja, dat is heel spijtig. Hè? Maar bon. Dankjewel. Inge Helge van het museum Vieille Montagne. Sprak ik het goed uit, Inge?

NPO Radio 1. 4 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Sleepboten zijn nog altijd bezig om het brandende autoschip Fremantle Highway naar een nieuwe locatie te brengen. Gisteren werd de rook van de brand aan boord aanzienlijk minder. Bergers maakten daar meteen gebruik van door het schip te koppelen aan 2 sleepboten. Die slepen het schip sinds gisteravond langzaam naar een plek 16 kilometer boven Ameland en Schiermonnikoog. Het ligt daar meer buiten de vaarroute en er is ook minder wind. Wanneer het brandende schip op die nieuwe plek aankomt is alleen nog niet duidelijk. Het is afhankelijk van de stroming en het weer. Uiteindelijk wil Rijkswaterstaat de boot naar een haven slepen. In Maarsen zijn 2 mensen gewond geraakt bij een woningoverval. Het gaat om de bewoners van de woning. De dader is na de overval weggerend. Het is nog niet duidelijk of hij iets heeft mee weten te nemen uit het huis. De politie is nog naar de dader op zoek. Oekraïne heeft bevestigd dat ze opnieuw samen met een aantal andere landen in Saoedi-Arabië gaan praten over vrede. Dat die ontmoeting er zou komen was al duidelijk, maar tot nu toe had Oekraïne er zelf nog niks over gezegd. Oekraïne en westerse landen hopen dat de top in Saoedi-Arabië tot steun zal leiden voor een vredesvoorstel dat in het voordeel is van Oekraïne. Zo zou Zelensky willen dat Rusland 4 geannexeerde gebieden teruggeeft en dat gevangen genomen Oekraïners worden vrijgelaten. Rusland is niet uitgenodigd voor de top in Saoedi-Arabië. De ANWB heeft dit weekend al 10 auto's kunnen repareren van Nederlandse vakantiegangers in het noorden van Italië. Die raakten zwaar beschadigd door noodweer. Monteurs zijn naar Italië gereisd om onder meer de kapotte ruiten te repareren en te vervangen. Ook de komende week zijn ze er nog mee bezig. De ANWB verwacht in totaal 80 tot 100 voertuigen te kunnen repareren. Het weer bewolkt en regent, is een graad of 16. Ook in de ochtend flink wat buien. Later is er ook kans op onweer. Er staat verder vrij veel wind en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedenacht, welkom terug bij de Nacht van BNN VARA. Het is vandaag maandag 31 juli. Zometeen neem ik je mee naar de Nachtkraker en hoor je de spannende podcast De Gijzeling van Gladbeck. Maar nu eerst een paar updates, want dit kun je van vandaag gaan verwachten. Reizigers die naar Duitsland willen, opgelet, de A12 bij Arnhem gaat 9 dagen dicht in de richting van Duitsland vanwege groot onderhoud. Rijkswaterstaat verwacht dat de werkzaamheden tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg voor forse hinder kunnen zorgen. Het verkeer wordt omgeleid en weggebruikers zijn 30 minuten tot een uur langer onderweg. Dus hou er rekening mee. En alle quizfanaten, pak alvast maar een bakje popcorn en een glaasje cola erbij. Want vanavond begint, jawel, het 22e seizoen van De Slimste Mens. Olympisch zwemkampioen Ranomo Kromowidjojo, tv-journalist Tom Klein en tattoo-koning Henk Schiefmacher bijt het spits af in de allereerste aflevering. De Nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, en dan is het tijd voor het leukste spelletje van de Nederlandse radio's. Noemen wij dat altijd heel erg bescheiden. Namelijk de Nachtkraker. Je kan vandaag weer een heerlijke chocoladereep winnen. Maar alleen de Nachtkraker ziet er iets anders uit dan normaal. Want normaal pakken we iets uit een onderwerp, duiken we de archieven in. Nu ben ik de archieven ingedoken van het jaar 2013. En ik laat je zo meteen een fragment horen uit het jaaroverzicht van toen. Van dat een belangrijke gebeurtenis van het jaar. En nu ben ik natuurlijk benieuwd, wat was deze belangrijke gebeurtenis? Laat het mij weten, luister goed en bel naar 0800-1121... of app naar de gratis NPO Radio 1-app met dat antwoord. En dan, wie weet, win jij een heerlijke chocoladereep. Ik laat je nu het fragment horen. Quapropter bene consuspondes hus actus plena libertate declaro. Me ministerio episcopi Rome, renunciare. Ja, het was een volslagen onverwachte beslissing. Ik denk dat het een goede zaak is, want hij is toch niet meer bij de tijd, hè? Ik heb het enige tijd gewoest, ik wil er voorbereid. Je hoorde hier dus een fragment uit het jaaroverzicht van 2013 over een heel belangrijk nieuwsfragment. Wat is hier gebeurd? Wat gebeurde in 2013? En wat hoorde je hier in het fragment? Laat het mij weten via gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En laat mij het goede antwoord weten. En wie weet win jij dan een heerlijke reep chocola. We're gonna get it on! And then Baby kennen dan van Ike en Tina Turner. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, we zitten midden in het leukste spelletje van de Nederlandse radio, of in ieder geval van NPO Radio 1. En daar was de vraag dit keer van: wat hoorde je in dit nieuwsfragment voorbij komen? Er is volop gebeld en geappt. En ik heb iemand uitgekozen die wellicht de gelukkige winnaar is. Dus daarvoor ga ik naar Rob. Heel zacht even, want die zit volgens mij in de auto. Rob, hallo? Ja, goedemorgen, met Rob. Ja. Hey, goedemorgen, Rob. Vertel, wat hoorden we? Ja, het was een fragment en het ging over het opstappen van Paus Benedict. Precies, hartstikke goed, Paus Benedict. Je krijgt hier een overdadigend applaus vanuit de studio. Dat ben alleen ik, dus je krijgt van mij een groot applaus. Gefeliciteerd. Ben jij een groot fan van de Paus van het Vaticaan? Nee, ik vind het, ik vind het mooi allemaal. En ja, weet je, dat is eigenlijk, weet je, ik hoop wel een keer dat we gaan op vakantie, dus wat dat betreft ben ik wel fan. Dus dat, Precies, maar een beetje passief fan dus, begrijp ik. Ja, ik ben wel katholiek, maar niet fan of zo. Ik snap het. Nou, het heeft je wel een heerlijke chocoladereep opgeleverd. Blijf hangen, dan pak ik zo meteen al je adresgegevens en dan krijg je die zo meteen naar je toe gestuurd. Dankjewel, Rob, voor het meedoen. Hartelijk dank. Dankjewel. En ik geef ook nog een klein stukje uitleg over het fragment. Want je hoorde inderdaad het aftreden van Paus Benedictus de 16e. Hij overleed vorig jaar nog op 95-jarige leeftijd. En hij zal worden herinnerd als de eerste paus die in ruim 7 eeuwen vrijwillig aftrad. Nou, dan weten we dat ook weer. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, en dan gaan jullie luisteren naar de eerste aflevering van de podcast De Gijzeling van Gladbekken. Het is dinsdag 16 augustus 1988. Twee mannen overvallen op klaarlichte dag een bankgebouw in het Duitse stadje Gladbeck. Als blijkt dat er een tweede kluissleutel nodig is om bij de buit te komen, wordt besloten het aanwezige personeel te gijzelen. Marcel van Roosmalen en Roel beginnen aan een vierdaagse roadtrip door Duitsland en ze bespreken met Horst Thiemann, hoofd van de politieonderhandelaars. Het is 1988, het jaar waarin Nederland in de ban is van het EK voetbal. Het Nederlands elftal verslaat in de finale de Sovjet-Unie en pakt de titel. En dolle vreugde, het Nederlands elftal speelde een fantastische wedstrijd hier in Hamburg. In Amerika wordt George Bush senior gekozen tot president. I thank all the people throughout America who have given us this great victory. Maar in Duitsland is men bezeten van een bankoverval die de geschiedenisboeken ingaat als een van de meest gewelddadige bankovervallen ooit. Hier is das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Banküberfall mit Geiselnahme hält Polizei und Bürger von Gladbeck in Atem. 19th of August 1988, 6 a.m., two men decide to rob a bank. But they were still not aware that they were preparing for the most public crime of the decade. Drie doden, enkele gewonden en volslagen onbegrip over het ruim twee dagen durende gijzelingsdrama in Duitsland. Hoe was het mogelijk dat twee mannen, ogenschijnlijk onbedreigd en met zoveel bravoer, hun gang konden gaan? Wer sind Sie denn bitte? Ja, wer wurde der Bankräuber? Bitte was? Der Bankräuber. Sie sind der Bankräuber? Ja. Het was natuurlijk helemaal van de gekken dat men in Duitsland de verslaggeving, zeg maar, op die manier een gezicht kon krijgen. Dus er zat om over te praten, dat kan niet. Dat is onbestaanbaar. Waarom moesten ze ik op zo'n grausame art en weise sterven? En waarom had men niets gedaan? Dit is De Gijzeling van Gladbeck. Een podcast van mij, Marcel van Roosmalen, en mijn jeugdvriend Roel Gootsen, een geschiedenisdocent. Een podcast voor BNM VARA en NPO Radio 1. In deze podcast duiken we in een bankgijzeling in Duitsland in 1988. Deze gijzeling zal later door journalisten worden gezien als een gitzwarte bladzijde. Maar wat is hier gebeurd? En hebben we er iets van geleerd? Samen met Roel maak ik een roadtrip door Duitsland om te spreken met betrokkenen en te zoeken naar antwoorden op onze vragen. Dit is aflevering 1. De bankoverval. Het is dinsdagochtend 10 uur, het begin van onze tocht door Duitsland. We passeren de Nederlands-Duitse grens en gaan op weg naar Gladbeck. En ik ben ziek. Ik heb griep. Hoe was je nacht? Verschrikkelijk, echt waar. Hoeveel uur heb je wakker gelegen? Of hoeveel uur heb je geslapen? Ik had 40 graden koorts, gisteren ook. 40? Yo. Ja, echt. Ja. En, ik zou eigenlijk alle columns vooruit werken, maar dat is dus niet gelukt. Ja. En ik lag vannacht, ik weet niet of je dat kent, maar half waken. Ik vind koorts hebben op zich niet, niet per se negatief. Omdat ik het ook wel lekker vind, die toestand. Beetje ijlen. Beetje ijlen, inderdaad. Maar om te vragen hoeveel zin had ik vanmorgen om voor deze podcast op weg te gaan. Ja. Nou, dat was echt wel een 3. Ik ging onder de douche staan. Ik weet niet of je dat gevoel kent, dat je huid gewoon... Ja. Zich terugtrekt tegen de stralen. Je wil niet, alles verzet zich. En dan met een hoop gedoe afscheid genomen van het gezin. En je, dan... partner was enthousiast toen je vertrok? Nee, die was niet enthousiast. Nee. Okay. Mijn kinderen ook niet. En hoeveel zin heb jij, Roel? Hoeveel zin heb jij? Nou, ik moet zeggen dat ik er eigenlijk wel zin in heb. Ja, dit is toch een onderwerp waar ik wel, iets... Want misschien... Wat me na aan het hart ligt, hoe, dat ook, hoe raar dat ook klinkt. Ja, want we gaan natuurlijk een podcast maken nu over iets wat eigenlijk in Nederland niemand kent. Het is vrij bizar om een podcast te maken over een bankoverval, gijzeling in Duitsland. Maar ik moet even Oberhausen aanhouden. Ja, doe dat in godsnaam. Anders kom ik hier in Doetinchem uit, waar mijn schoonmoeder woonde. Even kijken. Ja, daar gaan we. Yes. Het is een beetje bizar om een podcast te maken over iets wat zich 20 jaar geleden of 30 jaar geleden in een, 30 jaar in een ander land heeft afgespeeld. Nee, ja, correct. Ja, nou, niet helemaal. Ze zijn ook heel even in Nederland geweest. En toen sloeg de vlam in de pan. Het is niet de eerste keer dat Roel en ik op weg zijn naar Duitsland. In 2018 hebben we al een tripje naar Gladbeck gemaakt voor research. We hebben destijds gesproken met betrokkenen. Het is Roel die alles weet van het onderwerp. Hij heeft zich er compleet in ondergedompeld, zoals een echte geschiedenisdocent betaamt. En hij was dan ook degene die jaren geleden met dit plan op de proppen kwam. Ik stel me dus een hele eenzame jeugd voor dat jij die gijzeling, die heb jij op de voet gevolgd. Nou, ik had eindexamen gedaan en er was gewoon niks te doen behalve tv kijken. En in die grensgebieden, voor commerciële televisie... Hè, je had gewoon die antennes op het dak, daar keek je gewoon Duitse tv. Maar hoe kwam het dat dit weer boven kwam bij jou? Deze zaak, dat was gewoon, gewoon heel erg vreemd. Een beetje voor zijn tijd leek het wel. Dus hij is me altijd bijgebleven. En ook als iets van waarvan je later zou zeggen... Hey, ik heb dit alles eerder gezien... En wat dit veroorzaakt en wat voor effect dit heeft. En die geilheid voor die beelden. Zonder rekening te houden met slachtoffers eigenlijk. En wat voor effect dat heeft op mensen. Ik sloeg heel erg op aan, omdat dit natuurlijk voor mij... Ja. Ik ben heel benieuwd naar wat voor discussie het in de media in Duitsland... Want eigenlijk is dit, eigenlijk is dit een soort voorloper van het soort journalistiek die we later krijgen. Ja, nee, maar dat is van, ook... Alles wordt maar gefilmd. Ja. Iedereen staat met zijn camera klaar en denkt eigenlijk niet eens meer aan de gebeurtenis, maar denkt aan zichzelf. In Duitsland is dit echt een trauma, zeg maar. Een Duitses trauma, zo noemen ze het ook. Want die gewoon, media... Niet alleen de media, maar de politie ook, die heeft hier... Wel, maar de media vind ik dan het interessantste aspect. Ja, dat klopt. Ik bedoel, dat de media zeker de spandienst gaat verrichten aan misdadigers. Ja, dat is gewoon absurd. We hebben op een gegeven moment zelfs handboeien aangeboden in Keulen. Of ze daar iets mee konden. Koffie gehaald. Gevraagd ook weer van, goh, kun je de revolver nog een keer even wat anders tegen het hoofd aanzetten. Dit was de eerste gebeurtenis. Waarin het meer ging over de verslaggeving van de gebeurtenis dan de gebeurtenis zelf. Ja, correct. Het is dinsdag 16 augustus 1988. De zon schijnt. In het oncharmante Duitse stadje Gladbeck rijdt een arts naar zijn praktijk. Hij heeft zich verslapen. Even voor 8 uur draait hij zijn rode Mercedes de parkeerplaats achter het winkelcentrum in de wijk Rentvoort Noord op. Hij hoort ongewoon harde geluiden en verwarde stemmen uit de richting van het bankfiliaal komen. De arts loopt naar zijn kantoor en kijkt door het raam van de bank naar binnen. Hij ziet een bankbediende, toevallig een patiënt van hem, knielen achter een deur. Even later ziet hij dat er een groot pistool tegen de nek van zijn patiënt gedrukt wordt. Hij rent de trappen naar zijn praktijk op en belt via noodnummer 110 de politie van Gladbeck. Hallo, ik heb een banküberfall gezien. Persoon bewaffnet. Kommen Sie bitte. Deutsche Bank, Schwechaterstraße 38 in Gladbeck. Nou, we rijden Gladbeck binnen. Weg naar de bank. Winkelcentrum Rentvoort Noord. Daar staat een flat bij. Is die was toen we de laatste keer waren, werd die afgebroken? Die zou afgebroken worden. Er groeiden bomen uit de balkons. De hele flat was afgegrendeld. Die is zaten een paar alcoholisten. Er was nog wel een casino, herinner ik me. Een speelhal en een of andere shawarma-zaak. Zo, daar shawarma eten, ben je dood. En wat van die Duitse autochtone alcoholisten die dan op bankjes zaten. Treurig was dat. Dat was mega treurig. Zo moet Duitsland in 1917 eruit hebben gezien. Nou ja, zo zien sommige stukken van West-Duitsland eruit in 2020. Waar zijn we? 425 meter afslaan. Heb je ooit die documentaire over Robert McNamara gezien? Over de Vietnamoorlog? Wow, dat was gaaf. Want hij met grote stappen door de wereldgeschiedenis. Ja, nee, oké, ik dwaal af. Sorry. Nogmaals, ik heb 39 graden koorts. Ik zit in een auto in Gladbeck. Ja, ik wil gewoon anders? Nu dan niet praten over de documentaire van Robert McNamara. Oké, dan niet. Oké, we gaan de wijk in. Rentvoort Noord. De hel. Wat half hoge flats. Zo'n geluid wat bij deze plek hoort. Daar is die flat. Ja, nou, ik weet niet of het dezelfde flat is, maar dit is wel een van die naargeestige flats. Ja, dat is hem. Het is echt. Godverdorie, ik word hier meteen weer somber. Ik zet die auto even hier neer. Wow, even. Ik zet er nou. Ja, gelukkig alles staat er nog, ja. We stappen uit bij een klein winkelcentrum in de wijk Rentvoort Noord in Gladbeck. Het is vervallen. Alleen de deuren van de pizzeria en de speelhal zijn geopend. Aan één zijde van het plein staat een groot, onbewoond flatgebouw. Er zit groene en bruine aanslag op de muren en bijna alle ramen zijn kapot. We lopen de trappen naast het voormalige bankgebouw op. Nou, ik vind dat er hier nog best goed uitziet. Ja, hier valt nog wel mee. Ja. Ik bedoel, hoe hoger je komt, hoe gezelliger het wordt. Kijk, hier een keukentje. Dit, wordt, dit is nog kijk, wel oké. Een vrouw heerlijk koken. Ja, je hebt gelijk, ja. Kijk eens, ze heeft een mondkapje op tegen het coronavirus. Tandaar. Ze heeft ook tijgeroren. Dat is zal wel bij de streek horen. Het is een tandarts. Ja, nou, vandaar het mondkapje. Joachim Rietkukker. Hallo. Even lekker warm staan. Dental work, schitterend schilderij. Ja, hier ga je graag naar de tandarts. Als je de oude beelden nog even erop naslaat, dan zie je wel hoe scherpschutters van de politie hier op die daken zich allemaal verspreiden. En uiteindelijk kun je ook opnames zien dat iemand dan het losgeld levert tegen de avond in een zwembroek. En voor de deur van de bank Het begint steeds triester te worden, dit beeld. Dat je hier in een zwembroek losgeld moet geven. Wat voor weer was het eigenlijk op die dag? Heet. Oké, dat is wel lekker. Gewoon 35 graden of zo. Het was echt topzomer. 88, dat is nog een zomer die je kan herinneren, toch? Jazeker, maar ik weet echt niet meer wat voor weer het was. Warm. Ja? Laufen wir wieder hinunten. Twee onervaren agenten worden naar de bank gestuurd. De politieauto rijdt de straat in zonder sirene en zwaarlicht. Voor ze het beseffen staan de agenten oog in oog met de bankrovers, die in een opwelling besluiten om het personeel te gijzelen. Aan de voorkant van de bank verschanst een andere agent zich met een machinegeweer achter een bloembak. De totale politiemacht van Gladbeck wordt naar de bank gestuurd. Vanuit de deelstaat komen hulptroepen. Op het hoofdbureau van politie bereiden ze een bestorming van de bank voor. Agenten verkennen de daken en balkons van de gebouwen naast het bankgebouw. Speciaal getrainde agenten onderhandelen door de telefoon met de bankovervallers, waarbij ze proberen om de overvallers te intimideren. Vanuit het hoofdbureau van politie wordt de bestorming van de bank voorbereid. Maar moet ik me dit voorstellen als een vrolijk wijkje in die tijd? Ja, het was gewoon een wijk die gewoon bewoond werd. De Sjeu is nu toch wel een beetje bewoning. Vanaf? Ja, de Sjeu is er totaal vanaf. Daarboven, kijk, als we hier zo even deze kant op lopen. Kijk, daarboven, dat was allemaal bewoond. Nou, we zien nu gewoon een flatgebouw in totale onttakeling. Je kunt hier ook gewoon de burgeroorlog in Joegoslavië gaan verfilmen. Dit is Srebrenica. Ja, eigenlijk wel, ja. Heel treurig. Mag ik het zo samenvatten? Een spielhal vind ik toch wel leuk om even te kijken. Nou, wel echt een spielhal zoals je hoopt dat een spielhal zal zijn. Hallo. Heb je nog kleingeld of niet? Nee, dat heb ik allemaal in de bakkerijen achtergelaten. Oh, wacht, er wordt geld gewisseld. We kunnen gaan spelen, hè? Leuk. Gaan we echt spelen? Zo wordt het beknibbeld. En zo wordt eruit gepakt. Gaan we nog winnen of niet? Het is op. Wil je nog een keer spelen of niet? Dat is mijn geld niet, dus ik vind het prima. Roel en ik besluiten Gladbeck achter ons te laten en rijden richting Zelm. Daar woont Horst Tiemann. Hij was als hoofd van de politie verantwoordelijk voor het contact met de gijzelnemers. 2 jaar geleden hebben we hem ook al eens gesproken. Ik ben nog altijd ziek. Het is beter als Roel alleen gaat. Wat mij opvalt, en dat meen ik echt serieus, is dat het allemaal zo lelijk is. Het is inderdaad ontzettend lelijk. Waarom zijn de Duitsers akkoord gegaan met deze wederopbouw? Nee, nou, serieus. Ik denk dat het er een stuk beter heeft uitgezien, maar die hele infrastructuur van het oude West-Duitsland, die valt gewoon uit elkaar. Hoe is dat een wormer? Dit is wormer. Het is alsof ik in 1 groot, langgerekt wormer rijd. Hoe lang blijf je daar nog wonen? Zo kort mogelijk. Ik geloof dat dit wel de genadeklap is. Heb je thuis al gezegd, of niet? Nou, ze is er helemaal mee eens. Shit, ik had eraf moeten. Nee. Damn. Godverdomme, je bent echt een nagel. Ja, hallo, ik probeer met jou te praten en de omgeving te bekijken. En over wormen te praten. En de omgeving te bekijken. Ja, nou gaan we 40 kilometer wacht. Om. Even kijken. Nee, het valt mee. Oh, we zijn niet verkeerd afgeslagen. Nee, maar we gaan niet zo heel ver om. We pakken gewoon de volgende afslag. Oké. Okay. Nou, die Horst Tiemann. Dat was dus een politieagent in Gladbeck. Daar gaan we eens even neuzen. En was hij ook wat hoogs? Ja, toch wel. Ja, absoluut. Toch wel. Ja, hij deed de leiding met die bank, de hele onderhandeling. Maar was dat uit noodzaak? Of is dat toevallig dat hij die keer was aangewezen? Nee. Ze behoorden echt tot een soort eenheid die daar de gijzelingen deed. Dus hij had wel veel ervaringen met gijzelingen. En die heeft hij totaal niet ingezet, want het beslukte totaal. Dat zal hij waarschijnlijk proberen te verdoezelen misschien. Maar hij vertelde, toen we daar een andere keer waren, die keer dat je wel mee naar binnen ging. Ja. Toen vertelde hij ook, toen zei hij, dat hele Gladbeck-verhaal is tot daar en toe. Maar we hebben hier een gijzeling gehad met 5 doden, weet je wel. Omdat de onderhandeling ook mislukte, maar... Hij heeft gewoon een soort dodenlijst op zijn Alleen, daar zijn geen beelden van. Dus waarom zitten we hier? Waarom hebben we het hier over? Puur omdat we de beelden hebben. Daarom is dat zo'n beruchte zaak geworden. Ja, zo is het altijd, Roel. Inderdaad. Nee, als er geen beelden zijn, weet je het niet. Nee. Weet jij veel wat er in Zanzibar gebeurt op dit moment? Er zijn geen beelden van. Nee. Even kijken, hier moet ik eraf. Bedankt dat je me er even op wijst. Dan ben ik toch negatief. Even kijken. Ascheberg. Rüdinghausen. En Drenstein-Einfurt. Nou, we gaan nu naar Zelm. Kun je daar op bot vieren? Ook een dorp van niks. Kun je niet even opzoeken hoeveel mensen daar wonen? Hè? 1500. Nee, dat heb je niet opgezocht. Jawel. 1500? Ja. Zo weinig? Ja. Zo, dat is klein. Oké. 2.3. Ik ga nog even slapen. Ja. Vanaf de balkons van hun flats volgen bewoners de verrichtingen van de politie. De daders raken opgefokt door alle aandacht. Als gekooide tijgers lopen ze op en neer in de loketruimte. Een van de daders schiet op een auto waarachter een agent verscholen zit. Het is de eerste van talloze, met scherp gerichte schoten op agenten. Eén kogel mist maar net de politieagent met het Pacini-geweer achter de bloembak. De directeur van de bank maakt zich zorgen over twee medewerkers die worden vastgehouden. Eén heeft een hartritmestoornissen en een zwangere vrouw thuis. En de ander is een zeer gevoelige vrouw die al snel nerveus raakt. Het duurt volgens hem allemaal te lang. Hij ligt de media in en creëert zo, ongewild, een media-hype die later fataal zou uitpakken. Het telefoonnummer 020-43-24-092, waarop de bank bereikbaar is, gaat rond onder journalisten. Vanuit het hele land bellen journalisten naar de bank voor exclusieve interviews met de gijzelnemers. Waar zijn ze dan, bitte? We worden bankgevallen. Bitte wat? Een van de gijzelnemers vertelt aan de pers dat ze 300.000 mark, de sleutel van de kluis en een BMW 735i willen. Kijk maar eens vragen. Gibt es noch ein Café oder etwas, wo man setzen kann, Kaffee trinken? Nee, oh, ja? Nee? Doch, geh mal geradeaus. Ja? Da muss etwas sein. Da kommt noch ein Kreisverkehr. Da haben wir die erste raus, da ist Kreisverkehr. Okay, werden wir das mal versuchen. Okay. Dankeschön, ne? Tschüss. Bakkerij Café, hier. Ich ga hier wel zitten. Ja. Ja, okay. Ja? Roel laat mij achter in een klein bakkerijtje in Zelm. Ik heb net genoeg kleingeld voor één kopje thee. Roel komt aan bij Horst Tiemann. Dong. Tiemann. Nou, hoop ik dat ze het goed genoteerd hebben. Hallo, hier Hallo, Jan Tiemann. Die besseren Hoe gooit ze weer? Komt ze rein. Kaffee? Ja, dank je. Ja, we zijn bij de familie Tiemann in het kleine dorpje Zelm. Het zijn 25.000 inwoners. Oh, is het 25.000? 27. Er waren heel veel winkels inderdaad. Nou, dan wonen er veel meer mensen dan we dachten. Het is echt een bungalow, denk ik, uit de jaren 70. Veel houtwerk, gepleisterde muren. Kunnen Sie zich nog etwas van deze taak herinneren, wie daar aangevangen had? Ich bin ganz normal zur Arbeit gefahren, zum Dienst. Das war damals für mich hier Lünen. Ich war im Nebenamt. Horst begint te vertellen over zijn werk als teamleider van de afdeling politieonderhandelaars. 30 jaar geleden was mijn dienst net begonnen, toen ik een oproep kreeg om onmiddellijk naar Gladbeck te komen. Ik kreeg te horen dat daar een mislukte bankoverval had plaatsgevonden, waarbij meerdere mensen in gijzeling waren genomen. Im Anschluss an einen missglückten Bankraub gegeben habe. Ich bin zunächst nach Gladbeck gefahren. Toen ik aankwam, was er al een speciale ruimte voor de actie ingericht. Hier vandaan konden we de contacten met de bank leggen. In contact te treden. Het was zeer snel voor ons klaar. Uit de gesprekken die het team opving, werd al vrij snel duidelijk dat de gijzeling niet gepland was. Mede daardoor had ik het gevoel dat het team het vertrouwen van de daders wel kon winnen. Ik dacht dat ze wel te beïnvloeden waren zodra we hun vertrouwen hadden gewonnen. Om het vertrouwen van de daders te winnen zette Horst een collega in die hetzelfde dialect beheerste als de daders. Plat, kolenpot, Duits. Die täter te beïnvloeden. Selbstverständlich werden in solchen Situationen, wir sagen Lagen. We hadden door dat we het rustig moesten aanpakken. Natuurlijk hebben we die middag ook overwogen om de bank te bestormen, maar het risico was te groot. We achten ze in staat om de gijzelaars te vermoorden. We hoorden ze ook dingen zeggen als: ik scheid op mijn leven. Ich scheiß auf mein Leben. En ik pis op het graf van mijn moeder. Auf das Grab meiner Mutter werde ich pissen. Het wordt langzaam duidelijk met wie de agenten te maken hebben. De overval lijkt het werk van de 31-jarige Hans-Jürgen Rüssner. Sinds zijn 14e heeft hij vaak vastgezeten, vooral vanwege inbraken en diefstal. Hij verdween 2 jaar voor de overval tijdens een detentieverlof. Hij dook toen onder bij zijn zus Renate. Hans Jurken en Renate groeiden met nog 3 kinderen op in een achterstandsgezin. Er was veel huiselijk geweld. Als vader zijn zoon Hans Jurken weer eens sloeg, keek moeder lijdzaam toe. Als Hans Jurken Rustner na zijn ontsnapping in augustus 1986 bij zijn zus intrekt, gedraagt hij zich als de perfecte huisman. Hij poetst veel, maar blijft uit de buurt van de ramen, omdat hij bang is om gezien te worden. Een half jaar na zijn ontsnapping krijgt de politie een melding van zijn ex-vrouw. Hij heeft met geweld haar huis proberen binnen te dringen. Maar als de politie aankomt bij het huis, tegenover het filiaal van de Deutsche Bank, is Rustner al verdwenen. Als Rustner een knieoperatie moet ondergaan, laat hij zich onder zijn echte naam opnemen in het ziekenhuis van Klapbeck. De rekening van 14.000 mark stuurt hij door naar het huis van bewaring. Na zijn ontslag uit het ziekenhuis gaat Rustner opnieuw naar het huis van zijn ex-vrouw en haar vriend en bedreigt de twee met een pistool. Zijn ex-vrouw is daarna zo boos dat ze de politie tipt dat Rustner is ingetrokken bij zijn vriendin Marion Leplier. De politie plant een inval voor 16 augustus 1988. 1 dag te laat, want die dinsdag is de dag van de overval. Horst vertelt dat in de middag besloten werd om aan de eisen van de daders tegemoet te komen. Daar is natuurlijk onze. We gaven ze een vluchtauto die we hadden geprepareerd met verborgen microfoons. Doordat ze de gesprekken in de auto konden afluisteren, waren ze er vrij zeker van dat de daders hun slachtoffers snel zouden vrijlaten. Horst vertelt nooit hebben verwacht dat de situatie vervolgens zo zou escaleren. Dat er na de gijzeling zoveel kritiek op de politie is gekomen, vindt Horst niet terecht. Nee, er is goed gehandeld, maar, zo zegt hij, we hadden de media nooit vrij spel mogen geven. Om zulke situaties niet opkomen te laten, wenn zugriff dan op alle gleichzeitig. Op het bureau is er nog vaak nagepraat over de gijzeling. Bekannte, collega's. Collega's spraken me ook aan op het handelen van het team. Ik ben er blij mee dat er zoveel over gesproken werd. Hierdoor konden wij het beter verwerken. Het was namelijk erg traumatisch. En dat is een traumatisch erlebnis, ne? Voor jeden die daarbij was. En in die tijd was nazorg nog niet zo vanzelfsprekend. Dat is na Gladbeck wel gekomen. Het was damals aber nog niet organiseerd. Daarover heb ik hier drin. Als ik hem nogmaals vraag naar wie de schuld heeft volgens hem, legt Horst een boek op tafel. Hij laat me een boek zien. Gedanken und Erinnerungen. Het is zijn biografie. Hierin heeft hij een hoofdstuk aan de gijzeling gewijd. Het is niet de enige gijzeling in het boek, maar wel een unieke. Bij deze gijzelnaam is het niet zo einer situatie. Hij is uniek omdat de situatie van stabiel naar mobiel ging. Het begon in de bank en vervolgens zijn ze rond gaan trekken. Hierdoor ontstond steeds een nieuwe situatie waarbij wij onze strategie steeds moesten aanpassen. Vanuit een helikopter zag hij hoe auto's met erin journalisten vlak achter ambulances aanreden, zodat ze door de politieversperringen konden komen. Door die polizeiliche mobiele absperrung, aan die hij hinten herangefahren is met blauwlicht en Martinson. Wat maken streifencollegen? Die maken af. We praten nog even verder over de schuldvraag, maar een echt antwoord geeft hij niet. Wel geeft hij mij zijn biografie mee, zodat ik het later op mijn gemak nog eens na kan lezen. Ik besluit afscheid te nemen van Horst. Vandaag spreken we elkaar weer in de toekomst. Maar bedankt voor die mitarbeid. Okay. Ganz nett van u. Gerne. Ja? Tschüss. Spreek een beetje, hè? Dank voor het boek, hè? Ja, nou moeten we die tent vinden waar we die gasten hebben achtergelaten. 1500 mensen, wat een onzin. Er wonen 25.000 mensen. Rustner pleegt de overval samen met een oude vriend, Dieter Dugowski, met wie hij ook wel eens heeft ingebroken. Dugowski stottert, is een alcoholist en is verslaafd aan tabletten. Hun achtergrond is vergelijkbaar. Ook Dugowski groeit op in een achterstandsgezin. Hij leerde lezen en schrijven in de jeugdgevangenis. Behalve Rustner heeft hij geen vrienden, zelfs geen goede kennissen en zeker geen relatie. De overvallers handelen uit geldgebrek. Ze hebben zelfs geen geld meer voor bier. Het is de bedoeling dat de overval een snelle klus wordt. De bank in, geld pakken en de bank weer uit. Op een gestolen motor, vermomd met masker en motorhelm, rijden ze naar de bank. Onder hun blauwe overalls dragen ze in de tailleband zware wapens. Ruster heeft een pistool, Dugowski een trommelrevolver. In de laatste bocht vallen ze. Ze staan op, rennen de bank binnen en overmeesteren een bankbediende. Een 24-jarige klantadviseuse probeert nog te vluchten, maar wordt ook overmeesterd. Op het moment dat ze de politie buiten zien staan, dringt het tot ze door dat ze als ratten in de val zitten. Ze kunnen niet meer vluchten, maar willen ook niet opgeven. Dit is een gijzeling nu, roept Rusner tegen de bange bankmedewerkers. Rusner en Dugowski verschansen zich met de bankmedewerkers in de kluisruimte. Nou, jullie hebben die man geïnterviewd. Ja. Ik heb hier van jou, Roel, gekregen zijn memoires. Een oplage van 20 verspreid, waarvan er nou nog 19 zijn. De passages die over Nederland gaan zijn met de hand aangewezen en uitgebreid toegelicht. En jij attendeerde mij erop dat hij in de slippers liep met blote voeten. En dat zijn teennagels niet goed verzorgd waren in ieder geval. Ja, je kunt niet alles hebben, maar ik vond hem op zich best vriendelijk, blijf ik toch zeggen. Maar ja. hij zit heel erg vast in het protocol wat ze gevolgd hebben. Waarom zou iemand ook onvriendelijk zijn? Nee, maar gewoon, je hebt het toch over iets waarbij er misschien een paar foutjes gemaakt zijn. Maar hij heeft het ons uitgelegd hoe het allemaal zat. En kun je het in twee zinnen herhalen? In twee zinnen? Ja, ze konden niet die gijzeling tot een einde brengen in die bank. Want dan waren alle gijzelaars afgeknald. Oké, dat is de oorzaak. En toen hebben ze ze laten gaan. Had hij spijt of een vorm van berouw? Kon hij van zichzelf zeggen van, goh, vorige keer kon hij dat niet. Dan vraag ik het nog maar even. Goh, nee. Ik heb destijds wel een grote velijke macht. Nee. Nee, want ze hebben volgens het boekje gehandeld. En wat kreeg je te eten daar? Bij die vrouwen, die koekjes man? En koffie. Koekjes en koffie. Koffie die herinner ik me nog eens een lauwe sloot. Hier, kijk, nieuwe economie, oude economie aan de horizon. Windmolens en rokende schoorstenen. Hoe weet je dat het bruinkool is? Nou, dit is allemaal van het oude industrie, man. Dat zou wel gewoon kolengebied zijn. Ja, Roergebied. Lijkt me gewoon kolengebied. Roergebied is toch bezet door de Fransen toen, 1923. Ja. Toen die herstelbetalingen niet betaald werden. Ja, hebben maar de Fransen nogmaals, Roel, ik heb koorts. Ja, ik dit wil soort feitjes. Ga een geschiedenislesje er doorheen gooien. Ja, doe maar, ik luister niet meer. Er moet een rolverdeling zijn. Ja, maar ik moet heel erg wennen aan de rolverdeling. Dat er in één keer de één is zwak, ziek en misselijk. En er staat meteen een klein leidertje op. Die meteen helemaal invult. Ja, kom op, dat is toch helemaal niet zo. Dat weet je ook wel. Nee, maar zo gaat het wel. Zo gaat het altijd door de hele geschiedenis heen. Nou, wat een troosteloze bende, zeg. Ik heb in een bakkerij in Selm gezet. De vorige keer dat we hier waren, was het gewoon zomer. Was gewoon echt lekker weer. Vrolijk. En toen was het al niet vrolijk. Ik denk dat je hier gewoon, als je in de zon gaat liggen, dat je uitslag krijgt. Ja, dat denk ik ook. Het is 7 uur na de gijzeling. De politie besluit om de eisen van de gijzelnemers in te willigen om het leven van de bankgijzelaars te redden. Als afgesproken levert een agent in zwembroek het geld, 300.000 mark, af bij de ingang van het bankgebouw. Onder schot gehouden door de daders en met een elektriciteitssnoer om zijn hals kruipt de bankbediende op handen en voeten naar de deur en trekt de 3 plastic zakken naar binnen. Miljoenen televisiekijkers kijken live mee. Met de kluissleutel openen Rustner en Dikowski de kluis. Ze gissen het aanwezige papiergeld bij elkaar. Omdat ze van plan zijn naar het buitenland te vluchten, propt Rustner zoveel mogelijk dollars, guldens, Zwitserse franken en Franse francs in zijn zakken. Het geld van de snackbar-eigenaar laat hij liggen. Met het geld van dit arme varken, zoals Rustner het noemt, wil hij zichzelf niet verrijken. 1 eis van de gijzelaars kan niet worden ingewilligd. Onderhandelaars van de politie verzekeren Rusner dat het vanwege drukte in vakantietijd niet mogelijk is om zo snel aan een BMW 725i te komen. In plaats daarvan krijgen ze een veel langzamere Audi 100. Die auto is uitgerust met verborgen microfoons en een pijlzender en is met behulp van een afstandsbediening of afstand uit te schakelen. Om 21:47, bijna 14 uur na het begin van de bankgijzeling, verlaten Rusner en Dukovski samen met twee gijzelaars de bank. Aangelijnd met hun handen en voeten samengebonden, worden de gijzelaars de bank uitgeleid. Eerst Rusner met bankbediende Reinhold Alles, vervolgens Dukovski met Andrea Blekker. Hij houdt zijn wapen in haar nek. Onder het geflits van persfotografen en voortdraaiende televisiecamera's rijdt de vluchtauto weg van winkelcentrum Rentvoort Noord. Rusner zit achter het stuur. Dukovski zit tussen de twee gijzelaars in op de achterbank. Dukovski probeert de gijzelaars gerust te stellen. Binnen een paar uur laten we je vrij. Maar dit verloopt net wat anders. Dit is de gijzeling van Gladbeck. Het verhaal van een Duitse bankgijzeling door mij, Marcel van Roosmalen en Roel Grootsen. Een podcast voor BNNVARA en NPO Radio 1. In de volgende aflevering van de gijzeling van Gladbeck. Er had een hose gekocht en een t-shirt. En is mir opgevallen, weil er zo tätowiert war. Oh, alles hier, nicht? En het was ja warm. Er had ook een t-shirt aan. Rubberen pannenkoeken. Nou ja. Prima, ik ben ook tegen vet. Maar dit is wel een zeemleren lap. Met stukken appel erin verwerkt. Ik zit daar met een griepkop. Ik zit daar te snijden. Ik denk, hé, mijn mes veert terug. Nou, toen was jij ongeveer in je Duits. Was je helemaal terug in de jaren 80. Ja. Welk je ziet. Ik ga open het onderwerp. Hoi, mijn naam is Anne van de serie Anne Plus en dit is mijn podcast waarin ik met schrijvers Hanna Bervoets, Esther Duisker, Gijs van der Sande, Nina Polak en Piet Wu praat over liefde. Ja, ik dacht gewoon nogal broken harten dat heel erg hoorde bij liefde. Identiteit. Welke keuzes heb ik gemaakt en dat overviel me eigenlijk? En over, nou ja, volwassen worden. Ik ben nu 33 en al die dingen die ik net noem, heb ik niet. Ik heb geen koophuis, ik heb geen vaste baan, ik heb geen vaste partner. Dus dan is de vraag, wat is volwassenheid dan wel? Vanaf 24 maart verschijnt er elke week een aflevering in je favoriete podcast-app of op de website van BNN Vara en NPO Radio 1. Oké, doei. Of ik hoop dat je gaat luisteren. Oké, doei. feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. Hotel California van de Eagles. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. En deze hele week sluiten we af met een brandende vraag. En dat zijn de vragen van Alledaagse Vragen. En vandaag bespreken we een van mijn favoriete afleveringen. Dat is, gaat namelijk over de vraag waarom vissers altijd camouflagekleding dragen. Dit is een podcast van NPO Luister en BNN VARA. Goedemiddag. Ik vroeg me af. Altijd als ik langs het water fiets en daar zit een visser, dan heeft die visser vaak camouflagekleding aan. Nu vroeg ik me af, waarom is dat eigenlijk? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Aaron uit België, dankjewel voor het insturen van je vraag. Rosa, ik moet toch zeggen, het voelt wel een beetje raar om iemand met dezelfde naam te bedanken voor het insturen dat van de vraag. Dat snap ik, maar je mag hem extra bedanken, want wat een goede vraag is dit. Ja, dit is een topper, mag ik wel zeker zeggen. Zeker. Ben jij een beetje een visser? Nee, absoluut niet. Nee, ik snap het niet. Ik snap het plezier er niet van. Ik snap de ontspanning er ook niet van, maar misschien ben ik te ongeduldig. Dat zou het kunnen zijn. Jij? Nou, ik ben vroeger regelmatig meegenomen door mijn moeder en broertje, die het allebei wel heel leuk vinden. Okay. Ja, een paar keer geprobeerd, maar dat geduld, hè. Ik had het toen ook niet. Misschien moet ik het weer een keer opnieuw proberen, nu ik wat ouder ben. En verstandiger en wijzer en geduldiger. Ja, precies. Misschien dat ik het nu meer waardeer, maar toen vond ik het echt niks. Ik moet wel zeggen, mijn moeder en broertje zaten niet in camouflagekleding. Nee, niet eens? Nee. Ben je dan wel een echte visser? Ja, dat is de vraag, hè? Daar komen we zo achter, denk ik. Voor een antwoord op de vraag nam ik contact op met de vereniging Sportvisserij Nederland. Zij wilden ons wel helpen en ze brachten ons in contact met presentator Daniel Weijers van VisTV. En voordat ik het wist, had ik hem aan de lijn. Haha, ja. Mooi. En hij kon ons vertellen wat die vissers toch in een camouflagepak doen. Dus voornamelijk zie ik dat heel veel terug bij karpervissers. Dus sowieso, karpervissers slapen vaak langs de waterkant. Die draaien soms hele weekenden langs het water. Zitten mooi opgesteld tussen de bosjes. En het is zelfs zo dat het verplicht is om een groen gekleurde tent te hebben. Dus zodat het allemaal niet te veel opvalt. Maar ja, ik denk dat het toch een beetje gewoon een soort van ingeslopen is, die camouflagekleding. Want naar mijn mening doet het niet zo heel veel voor de vis. Wat het eigenlijk het beste doet, is dat andere vissers jou niet zien en eventueel langslopende mensen. Ja, ik denk wel, als jij een geheim visplekje hebt en je wil gewoon dat andere vissers jou niet zien, dan camoufleer je natuurlijk wel goed in de bosjes als je zo'n camouflagepak aan hebt. Oké, Roos, we kunnen een paar dingen concluderen. Ja. 1. Het dragen van camouflagekleding is er ooit als een soort van subcultuur ingeslopen bij de vissers. 2. Het helpt niet bij het vangen van de vis. 3. Het wordt waarschijnlijk gebruikt om je visplekje verborgen te houden voor andere vissers. Kijk, nu begint het mij te dagen wat het dus is, want de visser houdt van rust en stilte. Dus niemand wil hem zien, of hij wil niet dat iemand hem ziet eigenlijk. Dus hij houdt van die eenzaamheid en hij is natuurlijk heel beschermend inderdaad over zijn plek. Precies. Ja, dat eigenlijk maakt het, is het nu hartstikke logisch. Je, gewoon je valt niet op voor de rest. Je kan gewoon rustig in je eentje die vis vangen. Heel goed, maar ja, hij zei ook dat de tent ook groen moet zijn. Ja, voor mij is dat gewoon een soort van verplichting, zodat je, dat je niet opvalt in de omgeving, dat je niet storend bent voor het straatbeeld. Precies, ja. Nou, we hoorden dus wel dat de camouflage-uitrusting aan zich niet helpt bij het vangen van een vis. Dus vroeg Daniel, wat kun je dan wel doen om die vis alsnog aan de haak te slaan? Het is vooral heel belangrijk dat je langzaam beweegt langs de waterkant. Het is natuurlijk onder water is het een hele harde wereld, eten of gegeten worden. Het is niet anders dan de wildernis zoals wij die filmen in Afrika. Alleen in dit geval heb je onder water dan in plaats van leeuwen heb je snoeken en meervallen die andere vissen opeten. En er loert natuurlijk ook nog wel wat gevaar van boven, zoals reigers, aalscholvers en andere watervogels die ook vis eten. Dus ja, vis is wel degelijk bezig met het zien van gevaar om ze heen. Daarnaast hebben vissen een zijlijnorgaan waarmee ze trillingen kunnen waarnemen. Dus zachtjes lopen, dat is wel belangrijk. Want als jij staat te stampen langs de waterkant, dan heeft die vis jou eigenlijk gevoeld voordat hij jou kan zien. En dan is hij weg. Nou, we weten het. Lichtvoetigheid, belangrijk. Camouflage, niet belangrijk. Nee. Dus Aaron, vandaag zochten we voor je uit waarom vissers toch van die camouflagekleding dragen. En het is waarschijnlijk vooral een stijldingetje. Want voor het vissen heeft het eigenlijk niet heel veel effect. Een vis heeft je niet minder snel in de gaten door die camouflerende kleding, omdat die vooral op beweging en trillingen let. Wel kan de camouflagekleding je helpen om je visplekje geheim te houden voor anderen. En dat is natuurlijk ook wat waard. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Maar je mag ook een mailtje sturen naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara. When we kiss, my heart's on fire. Burning with a strange desire, and I know each time I kiss you that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. Elvis Presley met Surrender. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de Nacht van BNN VARA van deze maand. Maar ik ben er nog de hele week. Morgen gaan we inzoomen op 10 jaar Irak. Dat hoor je allemaal dan. Nu hoor je hier alle plezier bij Vroeg. Ik spreek je morgen weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan. NPO Radio 1. 5 uur.